Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize rahmet etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim ayağımızı kaydırmasın, dininde kalbimizi sabit kılsın. Allah Subhanahu ve Teala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Demek ki bizim yaratılış gayemiz her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece Allah'ı ne yapma? Razı etmek amacıyla yaratılmışız. Öyleyse bizi bir yaratan var, yaratmasında bir amaç var ve bizim de yeryüzüne gönderilişte nedir? Bir gayemiz vardır. Bu yaratılış gayemiz nedir? Allah'ı birleme, yani tevhid dediğimiz olaydır. Biz bunu izah ederken, gündeme getirirken de kulluğu hep iki aşamada ele aldık. Fıtratta kulluk, tevhidde kulluk diye. Fıtrattaki kulluk neydi? Hatırlamasak bile ta ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle'nin bizden almış olduğu ne vardı? Bir ahit vardı. Yani halk arasında ne zamandan beri Müslümansın diye sorulduğunda ne derler? Galübeladan. Yani ayette geçen galübela şehitna ifadesi. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Azze ve Celle ne diyor? Yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu. Veyahut da ebeveynlerimiz, atalarımız, analarımız, babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onların ahdi bozması hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye herkesin kendi nefsinin üzerine bunu ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Her ne kadar kardeşlerim bu vakayı hatırlamasak bile bunlar bizim üzerimizde nedir? Hüccettir. Ayeti kerimelere baktığımızda gökten rahmeti indiren kimdir sorusuna hiç istisnasız herkes ne der? İnananı, küfredeni Allah der. Öldüren kim? Allah. Dirilten kim? Allah. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz diye Allah ne yapıyor? Soruyor. Yani fıtratın icabı Rabb'ı bilmedir. Birleme değil. İşte yaşatan, öldüren, rızık veren, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren ancak kimdir? Allah'tır. Kafire kahrından, inanana ise ne yapar? Nimetinden verir. Bunu anladınız mı? Ama yaratılışın icabı nedir diye sorduğumuzda ise bu da nedir? Birlemedir, tevhiddir. Bu da ancak gönderilen Resuller vasıtasıyla öğrenilir. İşte bu noktada insanoğlu kulluğuna devam ederken ilk aşamada hayvanlar gibi değil, belli bir aşamadan geçmiştir. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisini ele aldığımızda ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, Müşrik ise Müşrik yapar diyor. Ne zamana kadar yapar kardeşlerim? Ta ki akıl bali olur, buluğa erer, sağını solunu ayırt eder, mükellef olan çağa gelene kadar. Ondan sonra ne olur? Gelen vahye teslim olmak zorunda. Yani bir toplumda mükellefiyetin altyapısı nedir diye sorduğumuzda bu neymiş? Birincisi akıl etme, ikincisi nedir? Buluğa ermedir. Evet. Ondan sonra idrak dediğimiz bu aşamadan sonra gelen vahye nedir? Teslimiyet vardır. Bu teslimiyet nedir? Ama kalpte bir olay, ama namazdaki bir olay, ama bir emir, ama bir nehi ne gelirse buna teslim olmak zorundadır insan ki işte bu noktada da öğretilen her mesele vahiyden gelmesi gerekir. İşte vahiy meselesinde aklın zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Şu gün Muhammed ümmetinin içine bakın, hangi müşkülat varsa yani dindeki hepsine milletin aklını sokmasından ve akli müşkülatlardan meydana gelir. Bunun hangi birini Kur'an'a sünnete götürürseniz götürün, hiçbir sorunun olmadan halledileceğini göreceksiniz. Ama akıl girdi mi mesele bitiyor. Şimdi düşünün Allah Azze ve Celle'nin görülme meselesini. Ben diyor Allah Resulü'ne sordum. Ey Allah'ın Resulü, sen Rabbini gördün mü? Ne diyor Ayşe annemiz? Bu soruyu sorunca Allah Resulü'nden gelen cevap ne? Ya Ayşe, o bir nurdur, nasıl göreyim diyor. Ve Şura suresindeki ayeti okuyor. Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir diyor. Ya bir perde arkasından ya da bir elçiyle diyor Şura 52'de. Peki bugün mesela kardeşimizin sorduğu soruda şeyhler ne der? Her gün şeyhi Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia ne yapamaz? Edemez. Ben bu tacı diyor Rabbimin huzurunda Resul'ün eliyle diyor giydim diyor. Şimdi düşünün, Allah kitabında böyle derken, Resulü sünnetinde böyle derken ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'a çıktığında Allah'ı göremediğini söylemişken nasıl olur ki birisi Allah'ı gördüğünü söyler ve nasıl olur da bir insan buna iman eder? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Ama vahye gitmez de akla gidersek o zaman tabii ki birçok müşkülatlar ne yapacak? Olacak. Onun için kardeşlerim, önce ibadet kelimesini rahat, güzel anlamamız gerekir. Geçen haftada dediğimiz gibi ibadet neydi? Bizden sudur eden bir söz, bir düşünce, bir amelin eyleme döküldüğü noktanın adı nedir? Kulluktur, ibadettir. Bunların da bazı esasları var dedik. Kalp, dil ve organlarla yapılan, yani kalbe taalluk eden, dile taalluk eden, azalara taalluk eden organları vardır. Kalbin tasdikine biz ne diyoruz? İman. Dilinkine ikrar. Azalarınkine ne diyoruz? Amel. İşte imanı biz tarif ederken ibadette, iman nedir? Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların nedir? Göstergesidir. Artar ve eksilir. İman şube şubedir, küfür de nedir? Şube şubedir. Bunları anlatırken biz diyoruz ki İslam'da da bazı çıkan fırkayı dalleler vardır. Mesela bazı taifeler derler ki iman sadece tasdik ve ikrardır. Bunu kim der? Haricilerin doğurduğu bir pislik vardı, bir fırka vardı. Kimdi bunlar? Mürciyeler. Bunlar haricilerin sertliğine bakarak ne demişlerdir? Aslını tasdik et, dilinden ikrar et, ister yap, ister yapma, cennetliksin derler. Mürciye ile buraya kadar beraberiz. Azalar da kalbin tasdikini, dilin ikrarını ne yapması gerekir? Göstermesi gerekir. Buraya kadar da haricilerle beraberiz. Çünkü hariciler iman bir bütündür. Ne artar ne eksilir derler. İman hem artar hem eksilir. İman nasıl artar? Nasıl artar? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sizin yapmış olduğunuz iyilikler sizi sevindiriyor. İşlemiş olduğunuz günahlar da sizi üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Öyle mi? Bir Müslüman diyor, bir mümin günah işlediğinde dağ diyor başına yıkılacak gibi olur diyor. Ama bir facir, bir günahkar günah işlediğinde sanki bir sinek konmuş da havalanmış gibi olur diyor. Demek ki imanın artması ve eksilmesi söz konusu. Öyleyse kardeşlerim, hepsinin önce kalple, sonra dille, sonra da nedir? Azalarla alakası vardır. Biri olmadan öbürü de gündeme ne yapmaz? Gelmez. Öyleyse bizim yapacağımız önce bunu bir yakalama. Yani kalbin tasdiki, kalp neyi tasdik edecek? Dilin ikrarı, dil neyi ikrar edecek? Azaların tasdiki, azalar neyi tasdik edecek? bunu yakalamak gerekiyor. Bunda da ölçü nedir dedik? Peygamberler gönderilmeden bizim bunu anlamamız neymiş? Mümkün değil. Demek ki peygamberlerin bir gönderiliş gayesi vardır. Bu da neymiş? Sadece Allah'a ibadet etme ve ibadetlerimizde hiçbir şeyi ona ortak koşmama. Bunu anladık mı? Yani yapmış olduğumuz bir söz, bir amel, bir düşünce her ne olursa olsun bunu sadece ve sadece kimin için yapmamız gerekiyormuş? Allah için. Peki Allah için yapmadık. Ne olur? Ne olur? Birinin taltifini istersen buna riya. Eş koşarsan buna da ne olur? Şirk olur. Aynen biriniz diyor namaz kılarken birinin kendisini izlediğini görür de namazını güzelleştirirse bunun adı neymiş? İbadet yapıyor mu? Yapıyor. Görünüşte namaz kılıyor mu? Kılıyor. Seyhan ne güzel namaz kılıyor desinler diye içinden geçirmişse bunun adı neymiş? Küçük şirk. Ama karşıdaki onu ne kadar namaz kılıyor biliyor değil mi? Bunu bilen kim? Sadece kendi kalbi. İşte Allah yapılan hiçbir ibadette karşılığını başkasından istemeyin. Başkasını razı etmeye ne yapmayın? Çalışmayın. Sadece benim diyor. Şimdi düşünün. Mazlumun ahından sakın diyor. Çünkü Allah'la onun arasında perde yoktur diyor. Burada mazlum derken, zulme uğramış derken dini var mı? Yani Müslümandı, kafirdi. Bir ayrım var mı? Belirtilmiyor. Yok. İbn Ömer'in gelen rivayetinde kafir dahi olsa mazlumun ahından ne yap? Sakın diyor. Bu noktada geldikten sonra demek ki mazlum olan her kim olursa olsun onun ahını alma diyor. Neden almayın diyor? Hiç düşündünüz mü? He? Hiç düşündünüz mü? Şimdi zulme uğrayan birisi kendi imkanlarıyla kurtulabilmiş mi? Yok. Etrafı ona yardım etmiş mi? Yok. Adam bütün benliğinle artık kendisine Allah'tan gayrı hiçbir şeyin yardım edemeyeceğini ne yapmış? Kanaat etmiş. Böyle Rabbine yalvarıyor. Burada şirk var mı? Yok. Riya var mı? Yok. Bütün kalp, dil, azalar Rabbine dönüyor. Beni bu beladan ne yap? Kurtar diyor. İşte buna icabet ediliyor. İşte bizim ibadetlerimiz de aynen bu tipte olmadığı müddetçe Allah indinde nedir? Makbul değil. Bunu yakalamamız gerekiyor. Bunu anladınız mı? İşte peygamberlerin gönderiliş sebebi bu. Şirksiz ibadet, riyasız ibadet. Şimdi bunun yanında bir de bidat dediğimiz meseleler var. Bidat ibadet nedir? Bir ibadetin geçerli olabilmesi için kaç şart vardı? 2. Neden yapıyorsun? Allah için. Nasıl yapıyorsun? Gelen elçi nasıl öğretmişse o şekilde. Namaz, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın diyor. Oruç, orucun ahkamını, her şeyini biz kimden öğreniyoruz? Haccın menasikini benden öğrenin diyor. Yani ibadet namına ne varsa biz Resul'ün öğrettiğine neyiz? Tabi olma mecburiyetindeyiz. Eğer anlatılan bir mesele, yapılan bir amel sünnette yoksa bunun adı neymiş? Bidat. Bidatın iyisi kötüsü olur mu? Olmaz. Öyleyse bidatı tarif ederken ne diyoruz? Sünnetin zıttı. Ve bir şeye bidat diyebilmemiz için iki tane şart var. Neymiş? Bu Allah'a yaklaşılan vasıta olacak. Peygamberin sünnetinde ne yapmayacak? Olmayacak. Niye? Çünkü her kim bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yapmışsa o nedir diyor? Mertuttur, kabul olmaz diyor. İşte bu benim sünnetimdir. Kim buna uyarsa bana uymuş olur. Kim de bundan yüz çevirirse artık ben ondan neyim? Beriyim diyor. Demek ki kardeşlerim, ibadetlerin bir şirk boyutu var. Bir de neyi varmış? Riya boyutu, bir de neyi varmış? Bidat boyutu. Peki müminle münafığı birbirinden ayıran boyutu var mı? Var. Onlar namaza kalktığında ne yaparlar? Üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler. Başka? İnsanlara gösteriş yaparlar diyor. Diliyle inandık der, kalpleriyle ne yaparlar? Yalanlarlar vesaire gidiyor. Demek ki bizden istenen ibadetler kalpte, dilde ve azada bir tezahür şekli varmış. Biz imanı tarif ederken ne diyorduk? Kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecek. Buna fail olarak İslam'da ne deniyordu? Müslüman, inanan veyahut mümin dediğimiz insan, değil mi? Yani iman eden, imanının gereği amel eden insan. Peki kafir kime deniyor? Kalbi kara, dili kara, azaları kara. Yani Allah'ın emrinin tamamen zıttına hareket eden insan. Müşrik kime deniyordu? Kalp tasdik eden, dil tasdik eden, aza tasdik eden ama bir yerde daha bir tasdik var. Hangi yerde? Kalpte. Kalpteki ikinci bir eş, sevgide, korkuda, sığınmada, dilemede, adak adamada şirk gündeme ne yapıyordu? Gelebiliyordu. Nasıl? Eğer müminseniz benden korkun diyor. Benden korkar gibi hiçbir şeyden ne yapmayın? Korkmayın. Burada da hangi meseleyi misal getirmiştik? Bizim fıtratımızın icabı neydi? Rabb'ı bilme. Yaratılışımızın icabı neydi? Birleme. Yani bilmeyle birlemeyi birbirine ne yapmayacağız kardeşlerim? Karıştırmayacağız. Mesela bilmeyle birlemede korkunun bir örneğini verelim. Musa Aleyhisselam'ın kitapta nakledilen ifadede Firavun'un kavminden birini kazayla öldürüp korkuyla kaçması var mı? Medyen'e var. Peki buradaki korku şirk boyutunda mı bir korku, fıtrat boyutunda mı? Hangisi? Fıtri bir korku değil mi? Buna binaen o ne kınandı ne azarlandı. Öyle mi? Ama Allah Azze ve Celle Şuayb'ın kavminin yanındayken ve kızınla evlendi. Orada epey kaldıktan sonra Firavun'a git, o azdı. Ona yumuşak söz söyle. Ola ki anlar emrini vererek onu Resullukla ne yaptı? Şerefli kıldı ve Firavun'a gönderdi. Burada Musa Aleyhisselam korkup geri gitmese ne olurdu? Burası bakın tevhid boyutu. Buradaki korkuyla oradaki korku neymiş? Aynı değil. Eğer Musa Aleyhisselam orada korkup direnip gitmemiş olsaydı tevhidi ne yapardı? Bozulurdu. Bunu yakaladık mı? Yani iki korku. Köpek havlasın korkabilirsin. Karanlıktan korkabilirsin. Yükseklikten korkabilirsin. Ama bu korku şirk nedir? Değildir. Allah'tan korkar gibi bir korkuya sahip olursan. Mesela Âl-i İmran'ın yanlış hatırlamıyorsam 175. ayeti. O şeytan da sizi dostlarıyla korkutur diyor. Öyle mi? Sizi Allah'tan gayri kim bir şeyle korkutursa o şeytandır diyor. Bunu yakaladık mı? Birisi gelip de sizi neyle korkutursa korkutsun. Neymiş bu? Her kim olursa olsun. Biz birbirimizi dahi korkuturken neyle korkutmamız gerekiyormuş? İlahınla. Kimin ilahı neyse korkutacağı da neymiş? Burayı yakaladınız mı? Aslında güzel bir ifade. Birisi gelir de bunu böyle yapma sana şöyle olur derse neyle korkutur? Kendi ilahıyla. İşte biz de insanları korkuturken yarın hesabını veremeyeceğin iş yapma. Allah'tan kork. Allah'tan utan. Utanmadıktan sonra Allah'tan dilediğini yap diye ne yaparız? Hep Allah'la korkuturuz. Ve ayeti kerimenin devamına bakın. Onlar kendileri bir orduyla korkutulduğunda ne diyorlar? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir der. Bu onların imanlarını ne yapar? Artırır diyor. Bunun da göstergesi neydi? Amelden gidiyoruz. İmandan gidiyoruz değil mi? Nur suresinin 55. ayetini hiç okudunuz mu? Ne diyor? Eğer siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin ne yapar? Korkunuzu götürür, emniyeti getirir ve yeryüzünün sizi ne yapar? Hakimleri kılar diyor. Burada demek ki kardeşlerim, imandan sonra bizden istenen neymiş? Salih amel. Salih amel nasıl olurmuş? Bir, bunu neden yaptın deyince ne diyecekmişiz? Sadece Allah için. Nasıl? Nasıl öğretilmişse o şekilde. Abdest, peygamber nasıl öğretmişse. Oruç, nasıl öğretmişse. Namaz, o şekilde. Sadaka, bu. Davet, bu. Yani dine taalluk eden her meselede hiçbir şekilde serbest hareket etmeye, kendi kendimize tasarruf etmemize nedir? Yetkimiz yok. Yapacağımız her şey dinde nasıl bildirilmiş, nasıl öğretilmiş, nasıl hayata geçirilmişse o şekilde almak zorundayız. Yani Allah'ın boyasıyla boyanma, yani hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Bunu anladınız mı? Yani sahabenin tasdiki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza duruyor. Namazında Cibril geliyor, ayakkabısında necaset olduğunu söylüyor ve namazdayken ayakkabılarını sola çıkarıyor. Nese'yi de bu ifadeyi bulabilirsiniz. Sahabe sanki komut almış gibi bütün ayakkabılarını çıkarıyor mu? Allah Resulü namazdan sonra ne diyor? Neden yaptınız? Biz namazdayken sana vahiy geldiğini zannettik ve bir an olsun tehir etmek istemedik. Hemen sana tabi olalım dedik. Hata mı bu? Hata bile olsa onlara hayır kazandırdı. Çünkü peygamber onlara yapın demediği halde onlar ne yaptılar? Hemen uydular. Allah Resulü ne diyor? Önce meseleyi düzeltiyor. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin. Demek ki şu ayakkabıyla, mesterle namaz kılınır mıymış? Önce bunu yakalayın. Ve bu da Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet miymiş? Muhalefet. Bugün hangi camiye ayakkabınızdan girebilirsiniz? He? Evet. Gördünüz mü camiler ne hallere gelmiş? Bunlar neydir? Bizim dinimize ihlasla, samimiyetle sarılmadığımızdan kaynaklanan pislikler. Eğer bizler samimiyetle dinimize bağlansak böyle mi olur buralar? Olmaz. Sonra ne diyor? Cibril geldi bana, ayakkabımın altında pislik olduğunu ve onunla namaza durulamayacağını söyledi. Ben de ondan çıkarttım. Daha başka meselede sahabe geliyor diyor ki, ama diyor ey Allah'ın Resulü diyor, şu deve pisliğinden diyor mescidin her tarafı diyor berbat. Yani nasıl olur da ayağımızı temizleriz? Allah Resulü ayakkabısını yere şöyle 3 kere sürtüyor. Bu da bunun nesi diyor? Kefaretidir diyor. Bu da nedir? Din de bize getirilen emirdir. Her ne mesele olursa olsun Allah'ın Resulüne ne yapmamız gerekiyor? Gitmemiz gerekiyor. Demek ki ibadetin kabulündeki esas bu. Birinci esas la ilahe illallah'ı tasdikleme. İkinci esas da neymiş? Bu. Bir de ibadet konusunda dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan birisi de neymiş? Allah dilemedikçe kulların dileyemeyeceği. Bunu anladınız mı? Kader dediğimiz bir şey var, cüz var. Cibril hadisini yakalarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a üstünde yolculuk alameti olmayan birisi geliyor. İmanı soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiğimiz şu 6 şartı. İslam'ı soruyor. 5 şartı. Sonra ne diyor? Bir de kadere iman. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman diyor. Yakaladık mı bunu? Kader nedir? Nedir kader? Kader Allah'ın kulları üzerinde bir sarıdır. Bunu hiç kimseyle paylaşmamış. Öyle mi? Önce bunu bir yakalamamız gerekir. Kadere iman derken İmanın içine sokulup anlatılamaz mıydı? Ama ayrıyeten zikredilmişse bir ayrı bir düşünmek gerekir. Mesela Allah senin derini siyah olarak halk etmiş, ona razı olmuşsa benim derimi niye siyah yarattın diyebilir misin? Beyaz tenini yaratmışsa bunu diyemeyeceğin gibi kaşını da inceltemezsin, dişini de inceltemezsin, tüyleri de yolamazsın. fıtratı da bozamazsın. Nasıl ki deriyi değiştiremiyorsan, gücün yetmiyorsa öbürlerine de yetmeyecek. Bunu anlatabildim mi? Allah'ın yarattığına razı olmadır. Kısırsa kısırdır. Doğurgansa doğurgandır. Güzelse güzeldir. Çirkinse çirkindir. Boyluysa boyludur. Güdükse güdüktür. Kelse keldir. Siyahsa siyahtır. Bunu anlatabildim mi? Allah neden razı olmuşsa sen de o halinden nedir? Razı olmadır. Aynen Abraş'ın, kelin, körün kıssasını hiç okudunuz mu? Melek gelip de Abraş'a Allah'tan bir şey istesen ne istersin diyor. Ne diyor? Hepinize gelse ne istersiniz? Seyhan ne istersin? He? Allah'tan ne istersin? He? Söyleyecek değilim de şimdi. Tamam. Ama bakın geliş şekline çok dikkat edin kardeşlerim. Abraş'a Abraş kılığında geliyor. Kele kel kılığında geliyor. Köre de kör kılığında geliyor. Bunlara çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Demek ki Allah gönderdiği meleği senin bulunduğun hal, ortam, ruhaniyetin neyse o şekilde gönderiyor. Buna çok dikkat edin. Demek ki biz her şekilde, her halükarda da bir de imtihana tabi tutuluyoruz. Razı mıyız? Değil miyiz? Tabi. Allah'tan istesen ne istersin? Şu kelliğimin gitmesini diyor. Elini sıvazlayıverir, kellik gidiyor. İşte. Ben olsam cemali isterim, cenneti isterim. Tabi. Bir tane gavur kalmasın, hepsi ölsün derim. Dünyayı istila ederler. Zaten cennet istedikten sonra kabul olur. Bütün problemlerde hallolur. İşte demek ki insan isteyemiyor. Evet. Bir şey mani oluyor. Allah imanımızı artırsın. Hayır olur inşallah. İnşallah gelir. Biz de hayrı isteriz. Biz de hayrı isteriz. Anlatmak istediğim burada amellere çok dikkat edilmesi. Bulunan hal, sendeki ruhaniyet her neyse onun senin üzerinde çok büyük bir nüfuzu var, etkisi var. Aynen düşünün, bir insanın günah işledikçe Allah'la bağı yavaşlar mı? Aradaki şey zayıflar mı? O zayıflaması ahiret inancını ne yapar? Baltalamaya başlar ve kul günahları çok rahatlıkla işlemeye başlar. İlk etapta büyük görür, sıkıntılı görür, sonra sanki huyundan, ahlakındanmış gibi olmaya başlar. İşte men edilen nedir? Burası. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani kader meselesine şöyle kısaca değinirsek ibadette, senin yapmaya gücünün yetmediği, Allah'ın razı olduğu meselelere senin de razı olman. Allah bizi bu konuda hayırlılardan kılsın, isyankar kılmasın. Çünkü Allah'ın kaderinde birçok imtihanlar vardır. Rabbim bize taşıyamayacağımız bir yükü vurmasın. Bizim her halimizi bilen Allah, her şeyimizi görüp gözeten Allah. Öyleyse bize ibadet konusunda düşen neymiş? İbn Abbas, Allah Resulü'nün bir duası var, biliyor musunuz? Ey delikanlı diyor, Allah'ın hakkını gözet, o da senin hakkını her yerde ne yapsın? Korusun, gözetsin. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şey vermek istese, Allah istemedikçe olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermek istese, Allah istemedikçe ne yapmaz? Olmaz diyor. Biraz anladık mı kaderi? Veyahut senin başına bir iş geldi. Allah'ın takdiri böyleymiş. Bunu çok duyduk değil mi? Peki bu takdiri biraz aştık mı? Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Allah bunu diledi mi? Diledi. Allah bunu yazdı mı? Yazdı. Allah bunu yarattı mı? Yarattı. Takdiri de bu şekilde ele alacağız. Peki yine yaratma meselesini ele alalım. İyilikler kimden? Allah'tan. Her sanatçının sanatını yaratan da kimdir? Allah'tır. Kötülükler kimden? Sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir diyor. Ama her ikisi de Allah'tan. neredeyse anlayamayacaklardı derken ayet-i kerimede Nisa'da buradaki nedir? İşleyen yönüyle sensin, yaratma yönüyle Allah'a. Yaratmayı kullara nispet ne yapamıyorsun? Edemiyorsun. Ama Allah iyiliği emrediyor, kötülüğü ise murat etmiyor. Senin de ondan ne yapman gerekiyor? Uzak durman gerekiyor. Evet. Demek ki ibadet konusunu ele alırken şirk boyutu varmış, riya boyutu varmış, bidat boyutu varmış. Bir de münafıklarla müminleri birbirinden ayıran boyutlar varmış. Bir de kader boyutu varmış. Bunu anladık değil mi? Peki müminin amelleri nasıl olurmuş? Hiç ona değinmiyoruz. Öyle mi? Mesela namaz vakti geldiğinde huşuyla kalkıp namaz kılandı mümin. He? İhlaslı, üşenmeyen, vaktinde kılınan, namazına çok dikkat eden, namazında tilki gibi sağa sola bakmayan, orasını burasını kaşımayan, onu bunu rahatsız etmeyen, cemaatle kılan, kalbinde Allah'tan gayri bir şeyi bulundurmayan, huşu içinde Rabbine dönendir değil mi? Ve kılmış olduğu namaz son namazıymış gibi dikkat eden. Öyle mi? Müminin namazı da bu. Daha namaza gelmeden abdesti neydi? Azalarını yıkarken bütün azalarındaki günahları düşünüp ve o suyun damladığında bütün günahların onunla birlikte aktığını hissedendir mümin. Abdest alırken buna dikkat edin, bakın bir namazınıza. Çok farklı bir namaz olduğunu göreceksiniz. Ama abdestin ne olduğuna dikkat etmeyin, var mıydı yok muydu diyen, namaza başladın mı, döndün mü dönmedin mi, hangi namazdı, okudun mu okumadın mı, rekat kaçtı demeye başlar. Öyleyse namazlarımıza ne yapalım? Çok dikkat edelim. İşte salih amellerde ancak bildirilenler. Demek ki kardeşlerim, bizim la ilahe illallah'ı çok iyi yakalamamız gerekiyor ki amellerimizde neymiş? Salih olsun. Peki la ilahe illallah kelimesi ne manaya geliyordu? Tekrar başa dönüyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani başı nefi, sonu ispatla gidiyor. Red ve inkar tevhid değildir kardeşlerim. Sırf red ve inkar tevhid değil. İlla Allah diye de ne yapacağız? Tasdiklememiz gerekiyor. Çünkü tevhid dediğimiz zaman başı nefi, sonu ispatla gider. Nefi dediğimiz zaman reddedeceğimiz neler? Kur'an'a gitmeden, vahye gitmeden bunu anlamamız nedir? Mümkün değil. Kur'an'a gittiğimizde reddedeceğimizi Allah bize nasıl bildiriyor? Sırf insanları ele alalım. İlk insanlığa Resul olarak gönderilen kimdir? Nuh Aleyhisselam değil mi? İlk şirk kimin kavminde gündeme geldi? Onun kavminde. La ilahe dediğimizde, yoktur ilahlar dediğimizde hangi ilahları reddediyoruz? Salih, Allah'a hizmet eden bir insan ilah olabiliyor muymuş? Evet, ve gus nesir olmuş değil mi? Yok. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminde Lat, Menat, Uzza kimdi? Hubel. Hacılara su dağıtan, birisi iki tane yaşlı kadın, hiç evlenmemiş. Öbürü insanlara yine iyilik yapan, haca gelen, yolda kalan, düşkün, evi yok. Onları çekip çeviren insan bunlar. Onlar öldükten sonra onların öldükleri yerlere evler yaparak türbeler inşa etmişler ve onlara tapınmaya başlamışlar. Yani demek ki salih bir insan ilah olabiliyor mu? Olabiliyor. Yine insan olup da salih olarak İsa Aleyhisselam'la anası ilah edinilmiş mi? Nasıl ilah edinilmiş? Ey İsa, sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Bakın salih bir insan ilah olabiliyor. Yine Kur'an'a gidiyorsunuz. Naziat suresinde kafir ruhlu birisinin ben sizin ilahınızım dediğini görüyorsunuz. Yani Firavun dediğimiz. Firavun da ilah oluyor mu? Oluyor. Yine Enam suresinde taş, estağfurullah, yıldız, ay, güneş ilah oluyor mu? Oluyor. Bakara suresinde ineğin ilah edinildiğini okuyor muyuz? okuyoruz. Ayete yine bakıyorsun. O nefsini, hevasını, ilah edineni gördün mü diyor. Demek ki nefis de bir ilah oluyor mu? Oluyor. Peki nefis nasıl ilah olur? Bir düşünelim. Kadının kulu, paranın kulu, dünyanın kulu diyor. Bunları yakalarsak. Demek ki la ilahe dediğimizde bunları ne yapmamız gerekiyormuş? Bir reddetmemiz. Arkasından da illa Allah. Peki şimdi tekrar sohbetin başına dönelim. Bizim yaratılış gayemiz neydi? Tevhid. Allah'ı birleme. Yani la ilahe dediğimizde bunları atma. Hem sözümüzde, hem düşüncemizde, hem de amelimizde Allah'ı birleme. Düşünün şimdi. Allah Subhanahu ve Teala kitabında Allah'a itaat edin diyor mu? Diyor. Resul'una itaat edin diyor. Allah'a ve Resul'a itaat mutlak emir sigasında geldiğine göre bizler her ne olursa olsun onlardan geleni kabul etme mecburiyetinde miyiz? Birisi bunda, bu meselelerde istihzaya gitse, alaya gitse, şek şüphe duysa ne olur? Ne olur? İmanı bozulur. Öyle mi? Ama itaat da ondan sonra emirlere diyor. Emirlere itaat, Allah'a ve Resul'una itaat şeklinde midir? Tevhid'de gidiyoruz bakın. Haluka isyan olunan bir yerde mahluka itaat ne yapmaz? Olunmaz. Sadece iyiliği emirde itaat vardır. Kötülüğü, günaha sevkte itaat nedir? Yoktur. Şimdi yine devam ediyoruz. Anaya babaya itaat var mı? Var. Peki anaya babaya itaat mutlak mı? Mutlak anlıyor musunuz? Hoşuna gitse de gitmese de. Ne derse desin. Mutlak değil. Neye var? Mukayyet ne buradan? Kayıt. Allah'a ve Resulüne isyana davet ederse onlara ne yapma? Uyma. Ama burada artı bir şey daha var. Onların yaşlılığında senin yanına kalmışlarsa onlara üf bile ne yapma? Deme. Yani onlara kötü davranma diyor. O da ayrı bir şey. Onun dışında kadının kocaya itaati var mı? Var. Mutlak mı? Değil. Aynı şekilde hepsinin kaydı nedir? Allah'a ve Resul'una uyduğu müddetçe ona uyarsın ve ondan sonra artık ta sonuna kadar bu ne yapıyor? Gidiyor. Ha demek ki herkesin idaresi altında yönetmekten muktedir olduğu ne varsa birbirine itaati nedir? Gündemdedir. Ha tekrar başa dönersek demek ki bizim Fatiha suresinde de bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Bu ne demek şimdi? Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyor. Öyleyse bizim bir sözde konuşurken bir insan kimi razı etmek için konuşacak? Allah'ı. Sözlerin en güzeli hangisi? Allah'ın. Anlatacağı Allah'ın kelamı olacak. Anlatma uslubu yolu kimin olacak? Resul'ün olacak. Din de sonradan icat edilen her şeyden ne yapacak? Uzak duracak ki ibadetleri ihlaslı, samimi ve Allah indinde nedir? Kabul olsun. Eğer böyle yapmaz, sırf idrak dediğimiz, akıl dediğimiz boyutta kendi aklıyla yorar, aklıyla ibadet ederse insan sonu ne olur? He? Sonu hüsran olur. Cehenneme giren ilk üç kişiden size haber vereyim mi diyor. Ver ey Allah'ın Resulü dediğinde şehit, alim ve hayırsever, zengin diyor. Bunlar nasıl girmiş buraya? Allah Azze ve Celle şehidi çekiyor. Sana güç verdim, kudret verdim, kuvvet verdim. Ne yaptın? Ne diyor? Senin uğrunda savaştım, parça parça oldum, öldürüldüm. Müslüm hadisi bu. Allah ne der diyor? Sen yalan söyledin. Şahit olan melekler de sen yalan söyledin, sen desinler diye yaptın ve dediler de diyor. Ameli işlerken hiçbir sıkıntı yok. Kendi vücudu parçalanıyor, sıkıntı yok. Ama kalbindeki başkalarının taltifini arzulama onun cehenneme girmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Öyleyse kardeşlerim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle dikkat etmemiz gerekiyor ki hem yemeye içmeye, hem etrafındaki insanlara, hem de amellerine. Çünkü bizim ibadetimiz sürekli olan bir şey. İman hem artar hem eksilir. Adama sormuşlar, niye namaz kılmıyorsun? Ya kıl kıl bitmiyor ki. Bir kere değil, iki kere değil. Günde beş vakit kıl kıl bitmiyor diyor. Yani bu ibadet devamlıdır. Sadece namaz değil. Gözüne hakim olma, ağzına hakim olma, düşüncelere hakim olma, bütün amellerine hakim olma esası var. Bu da aynı zamanda insanı ne yapıyor? Dürüst kılıyor. Ahlaklı kılıyor ve insan sıfatını sana kazandırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber bile olmadan önce kendisine taktıkları isimlerden birisi neydi? Muhammed'il Emin. Demek ki insan sıfatını kazanan, fıtratını koruyan insan ne yapıyor? Üzerine dini çok güzellikle monta edebiliyor. Bizim dindeki, dine girdikten sonra veya Müslüman olduğumuzu kabul ettikten sonra sırt aran her hasletimiz, inanın, İslam'da kaybettiklerimizdir. Yani amellerimizde kaybettiklerimizdir. İnsanlığımızda. İslam seni her zaman ne yapar? Temizler. Bir namazı düşünün kabul ettiklerimizden. Sizin evinizin önünden bir nehir aksa, günde 5 sefer girseniz kirden eser kalır mı? Peki şuna bak lan, hem sakallı hem faiz yiyor. Hem namaz kılıyor hem şu. Şu kadına bak. Hem de hacca gitti, şöyle yapıyor. Hep Müslümana takılan bir şeyler var mı? Suç İslam'ın mı, o şahsın mı? Kimin? Peki bu sorun nasıl kaynaklanıyor? Cahilliğinden mi, taklidinden mi, bilgisinden mi? Hepsi de olabilir değil mi? Hepsinin de ayrı ayrı olma ihtimali yüksek. Öyleyse kardeşlerim, bizim o nehre girip de tertemiz yıkanan insanlar gibi olmamız gerekir. Aynen o mazlumun artık Allah'tan gayrı kimseye yardım, kimsenin o belayı kendisinden kaldıramayacağını hisseden o insan gibi namaz kılmamız, dua etmemiz gerekir. İlla başımıza bir bela mı gelecek ki öyle dua edeceğiz kalbimizde, bütün bedenimizde? Öyle mi? Allah diyor, diliyle kalbi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor, diliyle kalbinin birbirine örtüşmeden yaptığı duaya iltifat etmez diyor. Yani senin dilinden çıkan dua ve kalbin, ikisi de ne yapacak? Aynı istikamette olacak ki Allah sana ne yapsın? İltifat etsin diyor. Demek ki kardeşlerim, yalnız Allah'a ibadet etme, ibadetlerin esası. Bunu ister bir sözde, dediğimiz gibi, ister bir işte, ister bir amelde, hiçbir şeyi ne yapmayacakmışız? Ortak koşmayacağız. Ve dikkat ederseniz, onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor. Kim bunlar? He? Toplumumuz değil mi? Yaşanılan toplum. Bir şey olduğunda yardımı kimden beklerler? Yetiş ya pirim Abdülkadir Geylani. Hızır uğradı, şunu yaptı, bunu yaptı. Veyahut sohbetin başında veya sohbetten önce sorulan bir soru vardı nazar boncuğuyla alakalı. Cevşenler, seherler, o atnalları veyahut ne asıyorlar başka şeyler? Ha, iğde çubukları, çocuklara asılan maşallahlar, nazar boncukları, bunlar nelerdir? Tevhidin hangi kısmına girer şimdi bunlar? Koruyan da kollayan da kim? Allah. Peki bu ne? Ne bu? Hiç düşünmeden iblisin senin hak zemini dolduramadığın yeri hiç çaktırmadan ne yapmış? Doldurmuştur. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah doğruyu görenlerden eylesin. Çünkü bu direkt şirktir. Allah'ın korumasını bırakıp o tarafa götürmüştür. İşte yalnız Allah'a ibadet etme, bunların hepsini teker teker neden geçer? Öğrenmeden geçer. Düşünün, birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, benim çocuğum öldü, doğup boyuma gelmeden ölürdü. Doğuyor, ölüyor. Ben de Rabbıma şöyle bir adakta bulundum. Ya Rabbi benim bir çocuğum olur. Boyumcu olursa sana 30 tane falan yerde kurban keseceğim diyor. Bakın şimdi Peygamber Aleyhisselam'a. Allah'a diyor adadığın adağı ne yap? Yerine getir diyor. Peki diyor sen bu adağı diyor bir cahiliye yerinde mi keseceğim dedin? Yok. Git diyor Allah'a adağını ne yap? Yerine getir. Adam gidiyor adağını kesiyor. 29'unu kesiyor. 30. koyun kaçıyor. Adam elinde bıçak koyunun peşinde koşarken koyun bana adamı yerine getireyim diye yalvarıyordu diyor. Koyun diyor sanki sözünü dinlemiş çocuk gibi döndü babama doğru geldi o da onu kurban etti diyor. Kurt, kuş, gelen geçen herkes ne yaptı? Yedi. Yine Ömer İbnül Hattab geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor cehaletteyken yani İslam'a girmeden önce şu Kabe'nin içinde itikafa girmeyi vakfettim, adadım. Yerine getireyim mi? Getir diyor. Çünkü Allah'a verilen ahitler başkalarına verilen ahitler gibi değildir. Yerine getirin diyor. Şirk küfür olsa ne yapacak? Hayır. Ve yine ibadetlere bakacak olursak Hazreti Ömer'in Hacerül Esved taşına bir sözü var. Hatırlıyor musunuz? Ey taş diyor. Sen ne fayda verirsin ne de zarar verirsin. Ama Allah Resulü'nün seni öptüğünü, selamladığını gördüm, onun için yapıyorum diyor. Bunu yakaladık mı? Demek ki dinde gelen emir neyse onu yapmakla mükellefsin. Yoksa bildirilmemişse ondan da ne yapmak gerekiyor? Uzak durmak gerekiyor. Çünkü din dediğimiz şey nedir? Kulluğun kendisidir. Yasaklanandan uzak durma, emirleri de ne yapma? Alıp hayata geçirmedir. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yalnız Allah'a ibadet etme, sadece Resullerin getirdiği dini kaynağından hakkıyla öğrenmekten geçer. Öyleyse şöyle kısaca bir toplayacak olursak, ibadet deyince ne anlamamız gerekiyormuş? Buluğa erdikten sonra, akıl erdikten sonra, ölene kadar bizden sudur eden her türlü hareket neymiş? Kulluk. Bunu anladık mı? Yani konuşurken birisine doğru sözlü olsan da kulsun, yalan söylesen de kulsun. Onun bir ayıbını insanların içinde ifşa ettiğinde de kulsun, bir Müslüman kardeşini onurlandırdığında da kulsun, bir Kur'an ayeti okuduğunda da kulsun, bir şarkı türkü söylediğinde de kulsun. Bunu anladın mı? Yani biz her halükarda kuluz ve söylediğimiz her şeyden neymişiz? Mesulmuşuz. Öyle mi? Öyleyse eyleme döküldüğü her noktada kulluk varsa biz de o zaman her işimizde ne yapmamız gerekiyor? He? İhsanı yakaladık mı geride kıyamette Allah'ın cemalini görüp görmeme tasası ne yapıyormuş? Ortadan kalkıyormuş. Peki İnsan nasıl böyle gaflete dalar da günah işler, namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, hacca gittiği halde Allah'ı nasıl unutur? He? Nasıl unutur? Var mı bir misal verecek olan? He? Sizi diyor bu sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dalardık. Namazı kılmazdık. Veyahut ne oluyor ki onlara diyor, aslandan ürkmüş yaban eşekleri gibi nasihata davet edildiğinde kaçıyorlar diyor. Yani insanın direkt bir şeylerle Allah'tan uzaklaşması söz konusu değil. Muhakkak bir şeylerde aşırı gitmesi, nefsini ona doğru yorması, iblisin de o noktada ne yapması? Vurmasıdır. Düşünün Adem Aleyhisselam'ın elinden cennet gibi bir nimet nasıl çıktı? He? Cennette değil miydi? Melekler ona secde etmedi mi? Böyle olduğu halde nasıl oldu da o cennetten kovuldu, yeryüzüne indi? He? Cennette yaşamayı, melekler gibi ebedi olmayı arzuladı değil mi? İblis de buradan vurdu. ve Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Eğer bundan yerseniz cennette melekler gibi ebedi olacaksınız ki bugün hala Yahudi efsanesinde bakarsanız bir ebedilik suyunu ararlar. Ölümsüzlük bilmem neyini ararlar. Gençlik iksirini ararlar. Hiç duydunuz mu bunları? Aynen iblisin oyunlarıdır bunlar. İblisin oyunlarıdır. Ve Allah adına yemin ederek Adem'i ne yaptı? Kandırdı. Demek ki hırs sebebi mahrumiyettik. Buna dikkat edelim. Her meselede bizim vasat olmamız gerekiyor. Her meselede. Kabil kendi kız kardeşini almak istedi mi? Ondan oldu mu? Oldu. Babasının gazabını aldı mı? Aldı. Allah'ın gazabını aldı mı? Aldı. Ve insanların içinde lanetlik olup ilk katillik ve bütün katillerin günahını yüklendi mi? Hangi meseleden? He? Bir şeye hırslandı. Elindekini kabul etmeme, elindekiyle yetinmeme onun ne yaptı? Helak olmasına sebep oldu. Ondan sonra gelin Karun'u ele alın. Karun neden helak oldu? He? Bu benim kendi ilmimle verildi. Benim kendi çalışmamın karşılığında diyerek böbürlendi mi? Peki Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası yok mu? Var. Süleyman'a mal verilmedi mi? Verildi. İlim verilmedi mi? Verildi. Ama Süleyman Aleyhisselam'da bir isyan, bir benlik var mı? Yok. Öyleyse kardeşlerim bizim her konuda kendimizi ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam'da korku var mı? Fıtri olarak var. Ama tevhid boyutundaki korku nasıl? İnsanların içinde yapayalnız, herkesi Allah'a davet ediyor ve gidiyor putlarını kırmaktan korkmuyor. Sen de kırdın dediğinde hiç çekinmiyor. Ona sorun, daha da kızıyorlar ve ateşle korkuttuklarında sizin bu ateşiniz mi hayırlı yoksa cehennem ateşi mi diyerek yine onları hakka sevk ediyor. Allah bizi her halükarda, her huyunda, karakterinde kendisinden korkan, kendisine boyun eğen insanlardan eylesin. İşte yalnız Allah'a ibadet etme deyince bunları yakalama gerekiyor. Düşünün şimdi, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. Bu hangi baba girer şimdi? Beşikte konuşan o çocukları okudunuz mu? Atla ana atla dediğinde kime diyor? Bir anaya diyor. Bir bebek annesi tereddüt ettiğinde cehennem ateşi bundan daha hayırlı diyor mu? Daha yakıcı diyor mu? Yok edici diyor mu? Ve kadın ne yapıyor? At diyor. Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. Demek ki Allah bizi her halükarda deneyebilir mi? Bunlara dikkat edelim. Ama şuna da çok dikkat edin ki kişinin imanı nispetinde kendisine bela ve musibet ne yapar? Artar. İşte yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım dileriz. Ayetine çok dikkat edin. Rastgele ayetler namazlarda okunmaz. Fatiha okumayanın namazı olur mu? He? Peki Fatiha'yı böyle hiç tekrarlamanızı istemiyorum. İçinizden şöyle bir geçirin. O ayetlerin manasını ne kadar biliyoruz? İşte ne kadar biliyorsak namazımız da o kadar. İşte ne kadar biliyorsak o nehirden de o kadar temizleniyoruz. İşte ne kadar biliyorsak Allah'a karşı ibadetlerimizi de o kadar ref ediyoruz. Bunu anlatabildim mi? İşte bunları yakaladıktan sonra kişinin yapmış olduğu amellerde Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı yapmış olduğu amelleri anlayabiliriz. Düşünün şimdi, bizden sudur eden her türlü şey kulluk eylemine giriyorsa, düzgünlüğü yaptığımızda Allah bizden razı oluyorsa, tersini yaptığımızdaysa nedir? Razı olmuyor. İşte günah boyutunu da ele aldığımızda kişinin nefsine dönük yapmış olduğu suçlar yine insanı cennete koyuyor mu? Yani bir sakal kesmeyi düşünün, bir sigara içmeyi düşünün, bir intihar etmeyi düşünün. bir zinayı, bir içkiyi, bir harpten kaçmayı düşünün. Bunlar hep kişinin kendi nefsine yaptığı zulümlerin birisidir, değil mi? Ve kul hakkına gelin, dedikodu yapma, iftira etme, tecessüste bulunma, bunlar da insanı müflis durumuna düşürür ki Allah karışmayacağını söylüyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak. Ama bunların üstünde beni yarattığı, sizi yarattığım halde bana eşler koşmanız. İşte ben bunu ne yapmam diyor? Affetmem diyor. İşte kardeşlerim, bu ümmetin sonradan gelenlerinin çoğu haramların en başında yer alan bu şirke bulaşmışlar. Yani düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içimizde diyor, yani benim ümmetimden puta tapıcı olmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak diyor. Düşünün, kardeşinizin sohbetten önce sormuş olduğu bir soru var. Peygamberimizin kabriyle alakalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son anında bile Allah Yahudilere, Hristiyanlara ne yapsın? Lanet etsin. Ne yaptılar? Onlar bir peygamberleri öldüğünde veya salih kimseleri öldüğünde hemen kabrini bayram yerine çevirdiler. Türbeler yaptılar ve onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan ne yaptı? Bir şeyler istediler. Sakın sizler diyor öyle ne yapmayın? Olmayın. Bugün peygamberimizin kabri de dahil, şu bulunduğumuz semtler de dahil, her taraf bu şekle geldi mi? Geldi. Düşünün, türbelere, ağaçlara, taşlara, tağutlara, cinlere tapılıyor mu? Tapılıyor. O gün Lat, Uzza, Hubel gibi putlar vardı. Onlara tapılırdı. Bugünse bunların isimleri ne yaptı? Değişti. Yani düşünün, o gün onlardan nehyeden neydi? Bugün inandığımız dinde nehyeden neydi? Önce bunu güzelce bir anlamamız gerekiyor. Sadece Allah'tan korkma, sadece ona ibadet etme ve ibadetlerde onu birleme esası dinin esasıdır. Yoksa istediğin gibi inan, istediğin gibi hareket et esası yok. Bunu anlatabildim mi? Yani filozof dediğimiz insanların aklın yolu birdir. Nasıl hareket edersen et derler ya, değil. Vahyin yolu birdir. Ve vahide istediğin gibi ne yapamazsın? Hareket edemezsin. Düşünün, hislerin bizi sevk ettiğiyle nasların sevk ettiği yer bir mi? Bir değil. Allah mesela o Nur suresindeki ayeti ele alırsak, bu eşlerine zina isnat edip de şahitleri olmayan ayeti, burada ne var? Liyan hakkı var, değil mi? Ama gördüğün halde 4 şahit getirmezsen ne var? 80 sopa vurun diyor. Ve ebedi şahitliklerinde ne yapmayın? Almayın diyor. Şimdi gördüğün halde nasıl olur da insan 80 sopa vurulur? Hisler buna ne diyor? Kabul etmiyor, değil mi? Mesela aynen günümüzdeki bir Türk erkeğine desen ki eve gittin, eşini zinada yakaladın, ne yaparsın? Öldürürüm der. Sahabe ne diyor? Yani diyor, şimdi ben eve gideceğim, eşim zina edecek, ben gidip 4 şahit getireceğim, ha diyor, kılıcımla şöyle onları doğrarım diyor ve gidiyor. Sahabeler ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, sen onun kusuruna bakma, Saad çok kıskanç biri, biz onun korkusundan boşadığı hanımı bile alamıyoruz diyor. Allah Resulü ne diyor? Allah daha da kıskançtır, indirmiş olduğu emir ve nehilerin uygulanmasını ister diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah amellerimizde şirksiz, kendisine ibadet eden samimi kullardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala hepimizi şirkten men ediyor ve şirksiz bir amel istiyor. Ve kendisi de bizim nasıl amel edeceğimizi göndermiş olduğu resullerle, onlara verdiği kitapla ne yapmış? Bildirmiştir. Ve ne diyor? La ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin. Ama bununla kalıyor mu? Akraba bile olsa sözün doğrusunu söyleyin. Babanız hakkında şahitlik istense şahitliğinizi ne yapın? Doğru dile getirin. Anaya babaya ne yapmayın? Üf bile demeyin. Namazlarınızı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Haccı yapın. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz ne yapmasın? Duymasın. Ve sürekli sırat-ı müstakim yolunda ne yapın? Olun diyor. Öyleyse kardeşlerim, bizim de yapacağımız başka yollara uymadan dosdoğru hanifler olarak hangi şartlarda olursak olalım Allah'ın dinine tabi olmak. Bunun dışında hiçbir şey bize ne yapmayacak? Fayda vermeyecektir. İnşallah bugün bu kadar yeter. Boğaz gitti. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubili. Allah ibadeti hakkıyla anlayıp hakkıyla hayata geçirenlerden eylesin. İbadet dediğimizde hiçbir şeyin, hiçbir sözün, düşüncenin, bakışın bundan beri olmadığını anlayanlardan eylesin. Ve ibadetleri Allah'ın indirmiş olduğu, razı olduğu o Resullerin anlatmasıyla anlayıp hayata geçirenlerden eylesin. Düşünün, bir adamın senin namazını görerek benimki olmadı mı sözünü söylemesi, o insanın o meselede cahil olduğunun göstergesidir. Namazı duymuş, bir şekilde hayatına geçirmiş ama sendeki şekli görene kadar o namazından hiçbir zaman ne yapmamış? Şüphe etmemiş. İşte ona o doğruyu güzel bir şekilde öğretme, ameli tarif etme değil, neyi tarif etmeyi gündeme getirir? Tasdik etmen gereken meseleleri halledemeyince amelde hiçbir meseleyi ne yapamıyorsun? Halledemiyorsun. Allah bizleri mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Ve kitaba bakacak olursak bu ameller meselesinde bir taklit, bir de alimleri taklit meselesini görürüz ki onlara gelin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine dediğimizde onlar ne derler? Hayır. Biz atalarımızı, babalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanırız derler diyor. Allah ne der? Ya hata etmişlerse, ya anlamamışlarsa hala mı diyor? Hala mı? Bakın, demek ki ataları babaları taklit bir şunu okumakla ne oluyormuş? Gidiveriyor. Asıl müşkülat kardeşlerim ilim ehlini taklittir ki Allah bizlere mağfiret etsin. Allah ayağımızı kaydırmasın. İşte bu konuda da sağlam bir ilme sahip olmalıyız. Ve bize anlatılan her ne olursa olsun bunun Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden ispatını istemek zorundayız. İşte o zaman ibadetler makbul olur. İşte o zaman ibadetler kabul olur. Yoksa taklit, taassuf, bağnazlık insanın ayaklarını durup dururken ne yapar? Kaydırır. Nasıl kaydırır? He? Fatma nasıl kaydırır? Nuh Aleyhisselam o kavmini ibadete davet ettiğinde onların önde gelen şımarıkları, zenginleri ne diyorlardı? Sakın ha! Sakın ilahlarınızı ne yapmayın? Bırakmayın, terk etmeyin. Yine Musa'nın kavmine baktığımızda Firavun'un büyücüleri ne yaptılar? Önce sen mi başlarsın, biz mi diye sorduklarında kimin başlamasını istiyorlardı? Kendilerinin. Kendilerinin büyüsünün hep galip geleceğini, Musa'nın korkup kaçacağını zannediyorlardı değil mi? Musa önce siz başlayın deyince hemen büyülerini yaptılar. Musa Aleyhisselam da Allah'ın vermiş olduğu mucizeyle asasını bıraktığında ne oldu? Asası bütün büyüyü yedi, bitirdi. Büyülerinin boşa çıktığını görünce kim iman etti? He? Peki imanından sonra kendilerinin öldürüleceğini, Firavun gibi bir zalimin kendilerini sağ bırakmayacaklarını bildikleri halde iman ettiler mi? Ettiler. Ve imanlarında sabit kaldılar mı? Ve Firavun kendilerine andolsun ki sizin ayaklarınızı ellerinizi çaprazlama keseceğim dediği halde onlar ne dediler? He? Vallahi biz Rabbimizi bulmuşken ondan yüz çevirmeyiz. Vallahi biz bir olana iman ettik ve asla ondan ne yapmayacağız? Dönmeyeceğiz. İşte bu iman kardeşlerim. İşte ilim, yakinen ilim, tasdik insanın amellerini ne yapar? Makbul kılar. İşte o büyücüler korkudan tekrar Firavun'a dönselerdi ne olurlardı? He? İşte bu korkunun kayda alınma şeklidir. Bunların hepsi ibadet manzumesindedir. Bu ibadetlerin hepsini hakkıyla anlayalım. İbadet dedi mi sadece namaz kılma değil. Dikkat edin. İbadet gördüğün bir münkere mani olma, iyiliği emretmedir. Kendin de uymadır. Bunlardan uzak durma insanı iman dairesinde tutmaz. Ya fırkayı dalleye götürür ya da başka yere. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim 73 fırkaya ayrılacak diyor. Okuduk değil mi? Kim kurtulacak? He? Biz mi? Benim diyebilir misiniz? Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. Ateşin dokunmayacağı tayfa hangisi? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan diyor. Hiç kimse doğru olduğunu söylemeyecek. Doğru olduğunu ameliyle ne yapacak? İspat edecek. Allah o kurtulan tayfenin amelini işlemeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.